To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o papieżu Franciszku w Fatimie, ataku hakerskim tym razem w Rosji i zatrzymaniu sprawcy napadu na bank w austriackim Tyrolu. Jako pielgrzym pokoju błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami. Tak papież Franciszek modlił się w kaplicy objawień w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Przybył tam, by wziąć udział w głównych obchodach jubileuszu stulecia objawień maryjnych. Zachęcał setki tysięcy zgromadzonych tam wiernych, by zawierzyli swoje życie Maryi. Błogosławiona Matko Boża Fatimska, Pani niepokalanego serca, schronienie i drogo prowadząca do Boga. Dajesz światło nam, pielgrzymom. Dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym miejscu i w każdym czasie czuwasz nad ludzkością. Jako wotum dla Matki Bożej Fatimskiej Franciszek ofiarował złotą różę. To trzeci papież, który ofiarowuje złotą różę Matce Bożej Fatimskiej. W 1965 roku zrobił to Paweł VI, a w 2008 roku Benedykt XVI. Przy okazji przypomnijmy, że przed rokiem Franciszek złożył złotą różę przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wcześniej informowaliśmy o dzisiejszych cyberatakach w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, teraz o ataku hakerów w Rosji. Zaatakowali oni komputery podłączone do wewnętrznych sieci MSW i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, a także sieć komórkową Megafon, podają rosyjskie media. Według portalu Gazeta.ru zaatakowane zostały komputery w całej Rosji. Wirus blokuje ekran komputera i szyfruje pliki na twardym dysku. W zamian za odblokowanie komputera hakerzy żądają pieniędzy, $300 w bitcoinach. Sprawca napadu na bank w austriackim Tyrolu jest już w rękach policji, a zakładnik na wolności. Policja określa to zdarzenie jako desperacki czyn. Do napadu doszło przed południem w miejscowości Erpfendorf w północno-wschodniej części austriackiego Tyrolu. Zakładnikiem był taksówkarz, który wcześniej przywiózł napastnika przed bank. Sprawcą okazał się 28-letni mieszkaniec Tyrolu, który pracował w firmie znajdującej się naprzeciwko banku. Po 6-godzinnych rozmowach prowadzonych przez policyjnych negocjatorów udało się skłonić mężczyznę do uwolnienia zakładnika i oddania się w ręce policyjnej jednostki specjalnej Kobra. W rozmowie z dziennikarzami szef lokalnej policji poinformował, że zatrzymany miał przy sobie imitację broni palnej. Działanie 28-latka określił jako czyn desperacki. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. I na koniec wiadomość z kraju. Nie 500 000 złotych, jak wcześniej planowano, a 1,5 przeznaczy w tym roku radomski samorząd na likwidację pieców węglowych. Do urzędów wpłynęło ponad 500 wniosków o przyznanie dotacji. Najważniejszym kryterium jest kolejność zgłoszeń. W Radomiu nadal jest około 6000 pieców węglowych. O dobrej jakości powietrza będzie można mówić dopiero wtedy, gdy zniknie co najmniej połowa. Stąd, jak zapewnia prezydent Radosław Witkowski, determinacja, by uporać się z problemem. Chcemy wspierać mieszkańców Radomia, którzy piece węglowe zastępują innymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska źródłami energii. To inwestycja w jakość powietrza, czyli w poprawianie komfortu życia w naszym mieście. Zainteresowanie miejskim odpowiednikiem programu Kawka było ogromne, dlatego jak mówi Grażyna Kruk, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w radomskim magistracie, decydujące znaczenie będzie miała kolejność składania dokumentów. 30 dni mamy na weryfikację. Przedstawiamy prezydentowi listę według kolejności wpływu wniosków do rekomendacji, do zawierania umów na udzielanie dotacji. Przez 2 lata, wtedy kiedy obowiązywał rządowy program Kawka, w mieście zlikwidowano około 600 pieców węglowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczu, który rozpoczynał piłkarską kolejkę, już się zakończył. Zagłębie Lubin pokonało Piasta Gliwice 3-1. Trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Arkadiusz Woźniak. Wygraliśmy teraz, oby to był dobry prognostyk. Przede wszystkim konsekwencja, drużyna. Przy wyniku 2-1 widać było, że się broniliśmy, nie ma co gadać. No, trzeba było wyrwać 3 punkty. Czekaliśmy na kontrę, strzeliśmy z kontry i strzelaliśmy 3 bramki dzisiaj. To też jest ważne, bo 3 bramki u siebie na tym stadionie, no w końcu. Piłkarze Zagłębia mają dobry humor i na jakiś czas spokój. Mają 25 punktów, a Piast ledwo ponad granicą spadkową ma punktów tylko 19. Trwa drugi dzisiejszy pojedynek. Arka Gdynia gra z Górnikiem Łęczna. Jest 35. minuta. Na razie bez goli. W czwartym meczu ćwierćfinałowym rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy Polpharma Starogard Gdański po raz trzeci przegrała ze Stelmetem Zielona Góra. Dziś 74-77. Stelmet awansował do półfinału, w którym zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Ze Starogardu daleko do Szanghaju, ale my robimy skok tylko w Radiu Możliwy. Jutro w chińskim Megalopolis odbędzie się kolejny meeting Diamentowej Ligi. Wystartuje 7 Polaków. Dla Piotra Małachowskiego to będzie już 44 start w Diamentowej Lidze w karierze, ale pierwszy w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie będzie tam padało, jak ogólnie jest tam mrzawka na każdym, powiedzmy, z zawodach, których startowaliśmy, przeszkadzała. No to jest pierwszy konkurs, trudno cokolwiek powiedzieć, nowa formuła, będzie można ocenić formę naszych rywali, sami naszą formę będziemy mogli, powiedzmy, ocenić i zobaczyć, na jakim etapie, powiedzmy, przygotowań do Londynu jesteśmy. Sezon piłkarski jeszcze się nie skończył, a transfery już się zaczęły. Juventus miał w tym sezonie w składzie Mehdiego Benatię, był wypożyczony z Bayernu Monachium z opcją wykupu i finaliści Ligi Mistrzów właśnie z tej opcji skorzystali. Zapłacili Bayernowi 17 milionów euro i 30-letni obrońca zostaje w Turynie na dobre. Na południu i zachodzie jutro na zmianę chmury, słońce i przelotny deszcz, miejscami także burze, na pozostałym obszarze słonecznie. 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Krakowie, 17 w Gdańsku i Katowicach, 18 w Białymstoku i w Warszawie, 20 w Poznaniu i we Wrocławiu, a 22 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kasabian powraca z nową płytą. For Crying Out Loud. 12 nowych utworów z hitem You're in Love with a Psycho. Kasabian. For Crying Out Loud. Płyta już dostępna. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Nakręć się na rower! Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 21 wraca lista. Dobry wieczór. ...1841 notowanie na 13. Panie Michale, proszę o gotowość. Metallica. 24 tygodnie na liście. Dziś na 13 Marlos Rice i Metallica. Mnie się nie znudziło wcale. A Kult i Wstyd coraz niżej, już 24 tygodnie w zestawieniu. Dziś na 12. Dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. A ja myślałem, że to będzie kiedyś numer jeden, ale chyba nie. Wstyd, Kult, dwa w dół po 24 tygodniach z 10 na 12. Na 11 melduje się zespół Deep Purple. God is you. Deep Purple, 4 w dół po 9 tygodniach, dziś z 7 na 11. Mówili w Trójce, że nigdy nie zakładają, że coś dzieje się po raz ostatni. Jak tylko będą zdrowi i będzie im się chciało, to kto wie, być może jeszcze pojawią się kolejne płyty i to jest krzepiące. Pierwsza dziesiątka przed nami, dziesiątka otwiera Sting. Who can blame her? by mnie nikt. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. As the wind blows, growing colder against the sad boats, as we flee anxious eyes, searching darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Po 7 tygodniach z 9 na 10 Sting. A głosowaniem na utwór Smelled Roses namieszali mi państwo w głowie kompletnie, bo myślałem, że to będzie dziś numer 1, a tu spadek z 6 na 9 Roger Waters. Come on, honey, it's real money. your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. Trzy w dół na dziewiąte Smell the Roses, Roger Waters. Takie notowanie. Zwyczajne cuda, 15 do góry na ósme, Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Lato. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda, Sorry Boys, 15 do góry po 4 tygodniach z 23 na 8 w 1841 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I nie chcę się tak przyczepiać do tego tytułu, ale jutro, no może nie cuda, ale będzie tu wiele atrakcji na Myśliwieckiej 357, bowiem jutro drzwi otwarte w programie trzecim i jeszcze raz przed końcem listy ponawiam zaproszenie od godziny 10. Czekamy na Państwa i jeszcze przed końcem listy proszę, by Państwo dali znać, kto się wybiera i kto się z nami jutro spotka. Wiele atrakcji, wśród tych atrakcji mamy nadzieję jedną z nich będzie spotkanie z nami. Czekamy na Państwa, chcemy sobie z Państwem porozmawiać, zrobić wspólne zdjęcia i, no i spotkać się najzwyczajniej w świecie. Środa, WW na 7. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda

Clutches of eternal damnation. I was justified. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało z pierwszego na trzecie. Time for Bedlam, Deep Purple. Na drugim jest Depeche Mode z czwartego. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision?